สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในวันนี้นะครับจะเป็นชีวิตพระเยซูสืบเนื่องจากเมื่อวานนี้นะครับความจริงแล้วเรื่องทรัพย์สมบัตินะครับก็นำมาซึ่งความยั่วยวนนำมาซึ่งสิ่งต่างๆที่เรียกว่าเป็นจุดที่ล่อลวงและทำให้คำสอนในพระวจนะของพระเจ้าตามคริสตจักรต่างๆในทุกวันนี้นะครับก็ได้เริ่มเพี้ยนไปพี่น้องครับบทความนี้นะครับได้คัดมาจากปปท.นะครับก็คือคณะกรรมการประสานงานโปรเตสแตนต์แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งมีคณะกรรมการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสรุปคำสอนของข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับหรือกิตติคุณแห่งความมั่งคั่ง Prosperity Gospel นะครับจากการสรุปนะครับว่าข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นก็คือเขาเชื่อว่าผู้เชื่อมีสิทธิและพระพรด้านสุขภาพร่างกายความมั่งคั่งทางด้านการเงินนะครับเราเรียกว่า health health ที่แปลว่าสุขภาพครับ and wealth wealth ที่แปลว่ามั่งคั่งร่ำรวยครับ gospel ก็คือกิตติคุณผู้ที่เชื่อนั้นมีสิทธิรับพระพรด้านสุขภาพและความมั่งคั่งทางการเงินเขาสามารถได้รับพระพรนี้โดยการประกาศยืนยันความเชื่อและการหว่านเมล็ดพันธุ์ผ่านทางการถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อพี่น้องครับนี่คือคำสอนเท็จนะครับผมขอกล่าวย้ำเน้นอีกครั้งหนึ่งว่านี่คือคำสอนเท็จคริสเตียนสามารถได้รับความเจริญรุ่งเรืองที่เน้นเรื่องการกินดีอยู่ดีสุขภาพร่างกายที่ดีปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเพียงให้เขามีความเชื่อในพระเจ้าโดยถวายทรัพย์สินเงินทองอย่างสัตย์ซื่อนะครับนี่คือความเชื่อที่ผิดเพี้ยนนะครับคณะกรรมการกปท.นั้นเห็นด้วยกับคริสตจักรส่วนใหญ่ว่าข่าวประเสริฐแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้เป็นคำสอนเทียมเท็จและสนับสนุนการทำงานแนวทางของคณะทำงานโลซานได้ต่อต้านคำสอนเพี้ยนนี้ดังต่อไปนี้ครับเราเห็นด้วยว่าคำสอนเท็จแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เจาะจงคณะนิกายความเชื่อ 2. เราเห็นด้วยว่าบางมิติของคำสอนนี้มีต้นกำเนิดจากพระคัมภีร์แต่ในภาพรวมแล้วเราเห็นว่าคำสอนนี้เป็นเท็จและบิดเบือนพระคัมภีร์อย่างร้ายแรงพี่น้องครับคำสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนั้นแบ่งออกเป็น2คำสอนใหญ่ๆคือ 1. คำสอนที่เน้นเรื่องความมั่งคั่งทางทรัพย์สินเงินทองพระเจ้าปรารถนาให้ผู้เชื่อทุกคนย้ำเน้นครับว่าทุกคนร่ำรวย 2. คำสอนที่เน้นเรื่องสุขภาพดีพระเจ้าปรารถนาให้คริสเตียนทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บการวางมือรักษาโรคเป็นส่วนสำคัญของคำสอนนี้ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของฤทธิ์เดชของพระเจ้าผ่านทางผู้ที่มีของประทานพิเศษในการรักษาโรคบนความเชื่อของผู้ที่ได้รับการรักษาสังเกตเห็นว่าคำสอนเท็จเหล่านี้นะครับมักจะมีพื้นฐานของการตอบแทนของผู้เชื่อก็คือต้องมีความศรัทธาในตัวผู้นำต้องมีความศรัทธาในคนที่มีของประทานพิเศษเหล่านี้และต้องถวายทรัพย์ครับนี่คือคำสอนเท็จของคนที่เป็นเท็จเป็นผู้ที่มาจากการล่อลวงของมารซาตานพี่น้องครับอาจจะมีนักเทศผู้รับใช้บางท่านนะครับที่ตกอยู่ในบ่วงแร้วของมารซาตานตกอยู่ในกับดักของมารซาตานกำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองโดยหารู้ไม่ว่าอาณาจักรตัวเองนั้นไม่ได้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าครับแต่อาณาจักรที่หลอกล่อหลอกลวงโดยอ้างพระวจนะของพระเจ้าโดยอ้างพระเจ้าและนี่ครับคือกับดักของมารซาตานที่หลายคนผู้รับใช้พระเจ้าที่เคยมีชื่อเสียงเคยมีประวัติที่ดีได้ตกหลุมคำสอนเท็จนี้ตั้งอยู่บนพื้นฐานความเชื่อ4ประการครับพื้นฐานความเชื่อ4ประการนะครับโดยอ้างจากพระวจนะของพระเจ้าประการแรกก็คือเขาได้อ้างว่าพระเจ้าสัญญาจะอวยพรอับราฮัมให้มีความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นคริสเตียนซึ่งลูกหลานอับราฮัมฝ่ายวิญญาณก็จะต้องเจริญรุ่งเรืองเหมือนอับราฮัมเช่นเดียวกันประการที่2ครับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูบนกางเขนนั้นไม่เพียงแต่เป็นการไถ่บาปของเราแต่ยังเป็นการไถ่ถอนความเจ็บไข้ได้ป่วยความยากจนและสิ่งชั่วร้ายทุกอย่างในชีวิตคริสเตียนออกไปจนหมดสิ้นด้วยเพราะฉะนั้นเราไม่เป็นหนี้อะไรต่อไปแล้วเราไม่เป็นหนี้อะไรอีกต่อไปแล้วผู้เชื่อเพียงแต่เรียกร้องสิทธิแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเราและเราก็จะได้รับพระพรเท่านั้นครับนี่คือการเรียกร้องการอ้างนะครับการเคลมนะครับอันนี้เป็นความผิดพลาดครับเป็นคำสอนเท็จประการที่3ครับความเชื่อเป็นพลังที่ทำให้ความปรารถนากลายเป็นจริงเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะเชื่อนะครับว่าพระเจ้าจะทำให้เรารุ่งเรืองเราต้องเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรให้เราร่ำรวยมีสุขภาพที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเพราะฉะนั้นความเชื่อนั้นเป็นกุญแจที่สำคัญที่นำไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองนะครับผู้ที่ไม่ร่ำรวยผู้ที่ยากจน ผู้ที่ไม่หายจากโรคภัยแค่เจ็บเพราะว่าเขาขาดความเชื่อนะครับเราสามารถที่อ้างความเชื่อและใช้ความเชื่อนั้นเป็นตัวบีบบังคับพระเจ้าให้พระเจ้าทำตามพระสัญญาของพระองค์นะครับบางคนก็ขาดความเชื่อบางคนก็มีบาปบางอย่างที่ซ่อนอยู่นะครับฟังไปแล้วก็ดูเหมือนจะใช่นะครับแต่จริงๆแล้วเราจะต้องใช้ความเชื่อความศรัทธาและร่วมไปกับการถ่อมใจร่วมไปกับการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้าต่างหากครับเพราะว่าสิ่งต่างที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้นไม่มีสักสิ่งเดียวครับที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญนะครับและผลพวงแห่งความบาปการลงโทษนั้นไม่มีอยู่ในคนทั้งหลายที่อยู่ในพระเยซูคริสต์แล้วนั่นหมายความว่าของพวกเรานะครับผู้ที่เชื่อนั้นไม่มีการลงโทษต่อไปครับประการที่สี่ครับการถวายทรัพย์เป็นการแสดงออกถึงความเชื่อภายในหรือเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งความเชื่อซึ่งจะนำมาสู่การทวีคูณของความเจริญรุ่งเรืองเพราะฉะนั้นถ้าต้องการรับพระพรมากต้องถวายมากๆครับนี่คือคำสอนเทียมเทศนะครับพื้นฐานอยู่สี่อย่างนี้พี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้านะครับได้บอกกับเราชัดเจนนะครับว่าสิ่งต่างเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องระมัดระวังครับข้อโต้แย้งนะครับของคำสอนเทียมเทศนะครับข้อโต้แย้งเหล่านี้นะครับก็อยากจะบอกกับพี่น้องว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับเราจะต้องโต้แย้งให้ได้เราต้องป้องกันหลักข้อเชื่อที่ถูกต้องให้ได้นะครับเราจะเห็นว่ามีคนสำคัญหรือคนจำนวนมากถูกหลอกโดยคำสอนดังกล่าวให้เชื่อในความเชื่อที่ผิดเพี้ยนหรือบางคนอาจจะมีจุดอ่อนนะครับก็คือร่างกายไม่ค่อยสบายหรือบางคนอาจจะมีจุดอ่อนก็คือมีความยากจนหรือมีความผิดหวังนะครับประสบความล้มเหลวในหน้าที่การงานตกงานหรือทำการค้าธุรกิจขาดทุนคนเหล่านี้ครับต้องการสิ่งเหล่านี้ผู้ที่สอนเทียมเทศก็รู้ว่าความต้องการของผู้คนซึ่งเป็นคริสเตียนอยู่นั้นเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นเขาก็ชักจูงนะครับและหลอกล่อให้ยิ่งถวายทรัพย์มากแล้วก็คนเหล่านี้ก็จะหานะครับหาคนที่เคยมีประสบการณ์นะครับในทำนองคล้ายๆอย่างนี้เพื่อที่จะอะไรครับเพื่อที่จะมาเป็นพยานครับและบอกกล่าวเล่าสิบถึงเรื่องราวที่พระเจ้าช่วยเขาเมื่อเขายากจนเมื่อเขาตกต่ำเมื่อเขาเจ็บป่วยคนเหล่านี้ครับจะตกเป็นเหยื่อของผู้รับใช้ที่หลอกล่อไปแล้วนะครับผู้ที่สอนเทียมเทศพี่น้องครับหากว่าความคาดหวังที่เกินจริงนะครับความเชื่อที่ผิดเพี้ยนเมื่อความคาดหวังเหล่านี้ไม่ได้ตอบสนองใครเป็นคนรับผิดชอบครับหลายคนก็เลิกเชื่อพระเจ้าทิ้งพระเจ้าและออกจากคริสตจักรไปเลยเพราะฉะนั้นคำสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนะครับบอกว่าทุกคนจะต้องเจริญรุ่งเรืองทุกคนจะต้องแข็งแรงทุกคนจะต้องประสบกับสิ่งที่ดีในชีวิตนะครับเสมอนี่คือคำสอนที่ผิดเพี้ยนครับคำสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองนี้ได้ละทิ้งคำสอนที่เป็นพื้นฐานความเชื่อนะครับของเราเช่นความมีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระคัมภีร์นะครับการมีสิทธิอำนาจสูงสุดของพระเจ้าในการที่พระเจ้าจะให้บังเกิดสิ่งใดก็ได้ในชีวิตของผู้เชื่อโดยที่พระองค์ทรงรู้ล่วงหน้าและพระองค์ทรงสัมพันธ์อยู่พระองค์ทรงทราบว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นและนำผลดีให้กับผู้ที่รักพระองค์เสมอพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่สำคัญนะครับเราจะต้องรู้ว่าสิทธิอำนาจสูงสุดของพระคัมภีร์ในฐานะเป็นพระวจนะของพระเจ้านั้นสูงสุดนะครับและพระเจ้านั้นที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่สูงสุดทรงสัมพันธ์อยู่ไม่มีอะไรที่รักเรามากกว่าพระเจ้าไม่มีอะไรที่รู้จักเรานะครับเท่ากับพระเจ้านี่ครับนี่น้องครับแนวทางการที่เราจะต้องสังเกตนะครับว่าคริสเตียนในคริสตจักรบางคนหรือและกระทั่งผู้รับใช้บางคนที่มีชื่อเสียงในความเหล่านี้ครับคนเหล่านี้ครับนำคำสอนแห่งความเจริญรุ่งเรืองมาหรือเปล่านะครับหลายครั้งนะครับเราแยกไม่ออกครับเพราะว่ามาแบบแนบเนียนเหลือเกินครับมาแบบแนบเนียนเหลือเกินนะครับมาในการอบรมต่างๆมาในการสัมมนาต่างๆนะครับมาในลักษณะของความหวังดีนะครับแต่พี่น้องครับเราต้องระมัดระวังให้ดีและนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะเตือนสติและก็หนุนใจพี่น้องครับเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สมบัติเกี่ยวเรื่องสุขภาพร่างกายเกี่ยวโยงมาถึงกิตติคุณแห่งความมั่งคั่งกิตติคุณแห่งความร่ำรวยกิตติคุณที่บอกว่า health and well gospel นะครับคนเหล่านี้นะครับไม่ปรารถนาให้สมาชิกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเขาไม่ค่อยเน้นให้เรียนพระคัมภีร์นะครับเขาไม่ค่อยเน้นที่จะต้องให้พึ่งพาตัวเองนะครับแต่ให้พึ่งพาผู้นำครับและไม่สามารถแยกเป็นอิสระจากผู้นำได้นะครับคนเหล่านี้ทำให้เราซึ่งเป็นคริสเตียนผู้เชื่อนั้นสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองนะครับและสูญเสียความสามารถในการแยกแยะการให้เหตุให้ผลนะครับ จนจะต้องเชื่อฟังผู้นำเพียงคนเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้มีระบบต่างๆนะครับที่มาบริหารคริสตจักรนั้นก็สั่งให้เชื่อฟังผู้นำแต่คนเดียวนะครับผู้นำนั้นก็มีสิทธิอำนาจสูงสุดอันนี้คือสิ่งที่ผิดพลาดครับเรามักจะเห็นเรื่องนี้เกิดขึ้นในบรรดาผู้นำและคำสอนเทียมเทศเสมอขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะครับและคริสตจักรทุกคริสตจักรที่ได้ยินได้ฟังเสียงนี้ขอพระเจ้าช่วยให้เราเห็นนะครับให้เรามีของประทานฝ่ายวิญญาณที่เกี่ยวข้องกับการแยกแยะวิญญาณแยกแยะถูกผิดนะครับสังเกตวิญญาณครับว่าสิ่งไหนมาจากพระเจ้าอย่างแท้จริงอาเมน